الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله قل لا وعنده حسن الثواب مؤمنانو دعاګانې ذکر شوی مخکې سوالونه کړیو د الله نه پنځه قسمه نو الله دا غي قبول تیا کړو الله دا غي په جواب کې دا آیت ذکر کو چې فاستجاب لهم یو اجابای او یو استجابای اجاب صرف جواب ورکول توایل شي لکه څوک تاسو کی راوی په جواب کې راشي او یا نه لا او نعم یس یا نو ناوی تا جواب ہوئی او استجاب چرایشی نو مطلب تینا قبول تیا ہی دی مانا جواب ندے قبول تیا کمی دعا گانے چو مومنانو کڑے وی ناو اللہ قبولی کڑے او بیاد آوی اعمال ذکر کئی چا سنگے والا دعا گانے قبول کری تغس اللہ وی عملونو لهم قبلهم او ورسرا ورسرا رد کئی تجاہلیت پا بازی نظریہ باندے چاگی فرق کڑیو زناریناو ده زنانا نو طول عرصو مرتبه و درجه صرف نارینا لور کرده زنانه محروم کرده وان ام ده دنیا ده حصو ده برخونا ام ده آخرت ده سوابونا ده اجرونا چه دی لیس نشته ده نو رد بو کی پاگ نظریه باند چدا جاہلیت تے اللہ تا فرق نشتا دا دوالو پا عمل کی او دا دوالو پا عبادت کی یو شانتی دی اللہ تا دا آخرت پا لحاظ سرا یا اعمال و ذکر کیا گا جو سورت اہل عمران کے بیان شو ذکر دی کہ واقعہ دا احد او دا بدر ذکر شیو وکر او دا جہادونا صحابے کرام کلیو دا دی جہادونا نمخ کی داغی نور عملونا دی چیمان دے ہجرت تے اللہ پلار کے نبی اور پسی جہاد دے قتال لے نو په ترتیب سره ذکر کی چې دی مؤمنانو اعمال داری بیا به داغی بشارت ذکر کی اخروی چې آخرت کې الله غي لسو تیار کړی بیا و زجری دنیا پرستو لا زجر وی په استحباب د دنیا باندې او دا ذکر کوي دې لپاره چې صرف دایو او رکاوټ ته ها خلق چې پات کیږي د جنت نه او د الله د رضا نه نعمتونو نه صرف په دې یو وجه باندې چې هغه دنیا ده بس دې پات کړی دی نو او ذکر کی بیا دې امت کې د دویم قسم مؤمنانو حال بیان کی ذکر همیشه چې قران ذکر کوي د دواړو قسمو ذکر کوي یو د دې امت مؤمنان او بل د اهلی کتابونو چې چا ایمان راوړي ناری و سره باقاعده ذکر کوي چې فرق نشته دی او دورا چی داغی زن لخصوصیت تی که نا او بیان کی داغی عمل و بلشان تی بیان کی اگر دا آخری مضمونو سورت علی عمران ناغی مخ کی مضامینو تبکی اشارہ کی فستجاب لهم ربهم پس فوراً قبلتیاو کلادی لرا ربد دی سمرا دعاگانی چکڑی وی آغای والا قبولی کڑی او دیتا ہے دخپل طرفنا دا اعلان او دا بیان راو لیگو انی لا اضیعو عمل عامل منکم چیزا چرئی نزائکم چرئی نبربادوم عمل دی او عمل کون کی استا سنا کا غار سمرا عمل لک لگ دے کډیر دے چې حدیث کې راځي چې مؤمنانو په ګناهونو کې ادنا ګناه ادنا گناہ دا دے چی جماعت کی یا تو کانی تکڑو یا پوزا سنکڑا ابھی اپی خواہ روانا چولے نزاد آگے زمانی حدیث تی چاہا وقت کی پرشن مرشن نو کنا خاورې وای وس جماعت پټول خاورې و هغه دا کفاره واخا چې بس خاورې په واچو نو دا سپلیت شي نه دی او جماعت به د بی ده کنه او چې ونه چولې یې دا غي صفایو نکړه نبی له سلام په خپل حدیث کې راځي چې ځل مانځ ته درې دو نو په دیوال باندې دا شی ولیدو نوی چی پا خپلے سا کانے یا سا ٹکرے راواغستو آوگے پاک کو آئے لرے کو او بیاوی چی گور خامو اختاس دمرا دی جماعت عزت او قدر کوئے کنا او کل راضی چی پا غزے باندی بے بیا سود خوشبوئی ہے شیعو لگو مشک و عمبر جماعت سر خدا لائق دخان ندا پا گناہونو کی اغادنا گناہ دخان او پا سوابونو کی ادنا سواب دغو چیو سڑے پا لارزی لار کے گٹا پرتا دا غیب روتے کانٹا دا سدے او غیل رکتے یا ونو لاردان و سانگی را کتشوی دان خلقو لسر وی دیو لگی دنو آغی تینا کٹ کلن دا جراو سواب دخوا عمل عامل من کم دیکی دا طول اعمال را لخوا آلا و دنا و دار سبکر آل اللہ ویزو عمل دا چاہ نزائی کم دا چاوی دا خطاو سرا عملون سکے چی او خان پاکی غر کی گی او رکی گی غرون پاکی رکی گی توبہ توبہ اللہ اید استاو سر ما سر عمل نرکی گی تخلق بیری خیال کے بین رازی عذبیا و تقیامت کے او خیمہ چدا استا عمل لے چدا تا دا عمل کرے و کن تایر دی چتا روجه کې اوسړیل کجور ورکا چدا دا روجه په ماته کا نور سره سره نشتن مدنا عمل ښه دغه حدیث کې راځي حضرت عائشه صدیقه تاسو یو سوال ګر راغی سوال کو ناری ولې د انګور دانه ورکړه اجو څوک ناستو ناریو خاندل ولي خامخه انسان دی د انګور د دانې نه به اغيوي چې سبا ته نه جوړ شي ډوډۍ ته نه جوړيږي سالن ته نه جوړيږي په خاندل حضرت عائشہ ته وایي چې ګوره په قران نظر اچوي ا قران ویلي وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى نوی دا دی انگور دا دانی نبا سمر ذری جوڑی گی تا اوڑی ردرانا دا ذرا خوڑی پامولی شئی دے اوی ناو پسونو ذری تا عمل تسپک مگو رہے تا اس سرے قدر نشتا واللہ سرے قدر دے نزکوی انی لا وزیعو عمل عامل منکم زخو نزائے کوم آئی چرے عمل دیو عمل کون کیستا سنا من ذکر او انسا اللہ ایدا پر اخزما پر نزبان نشتا کنار نیو کزنا نی دزوارو عمل ما تقبل لے دزوارو روجا ما تقبل دا دزوارو مز ما تقبل لے ذوالو زکات او خیرات ما تقبل لے ذوالو حج او عمره ما تقبل لی ذوالو ذکر اذکار او دعا ما تقبل لی او شانتی دا تاسو په کې پرخ کړل ښا چیر څومره وړي دیو نارینه سره هم جمع کړی چې بس دا ارسو د دې یو کار الله انسان دې انصاف نکوي عادل نکوي او چی گوری نو ظلم دے بے انصافی دا بس دیکھی سمرا فرق کردے دے ردو کپاگی جاہلیت چگی دیر ظلم کردے ہو اڈیر زیادتے کردے ہو اور پسی صورتم دا دید پار را روان دخوا چگی کہ اللہ دا مظلومان و برخا بیان کردے دا دا مظلومان و حقی ثابت کردے ایوای زنانه نوی نور و سرڑیر مظلومانو یتیمانانو مسکینانو فقراو ایٹولو سرشمار لی کنا وینزیو غلامانو زکا اللہی ما تفرخ نشت دے چی بعضکم من بعض تاسو ټولیا او شی کنا بعضو کوم من بعض کناری نه یو کزنا نه نو بعضی د بعضو نه یو بل نه پیدا یو بل ک ټول د آدم علی السلام اولاد دي دا پرخ پکې ولي کوي تاسو پرخ خوای چې الله کړی اذان له خبره دا ورستو سره نه ساکي بیا راشي چاله فضیلت ورکړي چاله ځان له خبره کو لیکن چا فرق نې کړې خلق ته خدای اجازه نشتا د اختیار نشته چې وی به کې فرق وکړي بعضکم من بعض الله وي فلمین کې بعض زبازونه وس اعمال بیانې ځکه عمل عاملین یې وی کنه عمل عمل کون کی نو اس په اعمالو کې چې کوم اعلی دي نا ذکر کوي فالذین هاجروا پس هغه کسان چې هجرت وکړ دیول وکړ ځکه ایمان راوړل ایمان خو مخکې ده کنه عمل عامل من کم یو کنه خواه چستاسو نئی ده مومنانو نئی از ایمان ذکر مخکشو بار بار چفا آمننا مونگ ایمان راوڑ خواه ادو آگانو کرا غلیو نو ایمان مخکیو او حجرت ورپسیو ولی زکا چه کل ایمان راوڑ پالا بانده او رشتین ایمان یه راوڑو چه آغا ایمان ده توحید ده دا بیا کله خلق زغمل شي دا سه مؤمنان خو بیا خلق نشي زغمل کنه خا دا غي بیا زینی کنه دا غي بیا خیر نه کنه الله وی چی ایمان راولو ایمان د وحدانیت نو پریشانې جوړ شوې تکلیفونه رااله مصیبتونه رااله نو هاجرو بس هغه خپل کلی ور پسې پرې خوځو خپل ملک ور پسې پرې خوځو خپل خلق پرې خوځو چې دا خو نه کیږي اسو خو یا ودا کلمه پریزو یا ودا خلق پریزو دواړه کار نه کیږي نو خلق پرې خوځو کلی کوریا پرې خوځو وطن یې پرې خوځو خو کلمه پرې نه خوځو دا ځکه مؤمنان نو چا به وی چې په خپل خواخه بتلی کنه د مدینه به خواخه شي وي بعضی ملک د بنده خواخ شي کنه نو اسرا شي وي رضا ځای مې خواخ دي او د سیل ځای دي او ډیر د آرام او د راحت ځای دي او ډیر کلاو ځای دي ارس بکی ډیر دي هم ام کلی کې وایي سړي چا وی دا هجرت نه وینا او خرجو او خرجو ها ای په خواخه نه دي تللی کله سو فریزي کارنګ کلی خوا په بند باندې کشمیری کنه نو هجرت یې سره نه کړي او خرجو وېستل شو مجبور کړي شو اکا نبی علیہ السلام و صحابہ کرام مکہ معظمہ ام القرآن اغسو پریدی ادھا اگر نبل دے خشتے خوبت دا مجبوری ونو و اخرجو ویستلشو من دیاریم دخپل کورننا و اوزو فی سبیلیم نو کلی و تا پری خودم اغا خپل خلقیم پری خودم پس او نمی لبانده لارل او بیام و تا امن نو دا دید لاسنه نو خواه ولی اوزو بیا تنگ کلیشو بیا و تا ضرر رسولشو اللہوی فی سبیلی زما پا دین کی تاگیو چا سر پا کلی پا ملک و پا زمکا پدی جگڑا نو آ فی سبیلی پدین باندی چیزی دی پیغمبر دین قبول کو پاغی ایمان راوڑو دیر پا نازک وقت کی او دا چا دشمنی تیو نکاتو دکا دا اللہ دین و تخوک کاری دو دا لار دا فی سبیلی اللہ ایزم آلار اغا دا توحید لار دا کنا سورۃ یوسف کې راغلی په اخر کې قل هذه سبیلی وای او تا چې خلق تاسو زما دین نه پیژنې هذه سبیلی سو ادعو الی الله الله تخلق را بلما الله تدعوت ورکوما خلق تد الله دعوت ورکوما علی بصیرتن انا من اتبعنی وسبحان الله وما انا من المشرکین دا لارد نو په دی وجه باندې ډیر تنگ کړی شو نه پرې هودو چې نبی علیہ السلام او صحابه کرام تلیو مدینې ته نو لا کال نو پوره شوه چې د دې مکې نو سرکش خلق لړو نو داغی پاگوارے بند بے حملو کنو خان بیتراو تا دقسی داغی پا مرگرو بے چرتا حملو کنو آغی بے نی پرے خود تا خودیر دا مجبورین اللہ رب العزت اغیت اجازتو کو دو کالا پس چی اوزنا للذین یقاتلون بینم ظلمو اس چی نکی گنس نو کله چې تنکلی شو او نیم اف کول نو وقاتلو بس دا د مجبورې کارونه دي نو ویری جنگونه کړی وقاتلو نو جهاد شروع کو قتال شروع کو کافرانو سره نو قتال کو تردی پوری چې و قتلوا نو شهیدان شو پکې قتل کړی شو د هغه اخیری مرتبه او بس نو ها د عمل ذکر کو چې دا رضی عمل وخا عمر ټول په دې کې تیر شو اول ایمان او بیا هجرت او بیا قتالو فی سبیل اللہ او بیا شهادتو دے داغی دا عمالو ترتیب بیان کو نا اللہوی چسوک پتی طریقہ باندے عمل اوکی کنا لو کفرن نانم سیاتهم نو خام خازما وعدا دا چیز بلرکم دا دینا سیاتی او مانا گناہونا ناو ختم شو چې دا اعمال راشي او سره او حدیه په شهادت تمام شي نو ګناه کوم دی پات کی سیئات هم او دوی معنا لري بکم د دینان د دنیا کا بدنامه او تهمتونه الزامونه ولی خلقو پی لگ لگ الزامنو لگول اگیو پی او خبر باندی لنو اکڑی خوا پا دی صحاباو پس با لگیاو ایروی خودی بیئے کی چکل روغا کی دا او دا نبی علیہ السلام پسر باندی اولارو صحابہ کرام توری استلیوی او خبری کی دینو خامخا صحابو لغو سورت لکنا مغیر ابن شعبہ پا کی بدی را دیوئی نو آ کافر تپو سکوی دا سوک دی پیدا مغیر ابن شعبہ دی خوی دا غد دار دی بس اگی خدا ایلنو اکڑی خوا چتا بے غد دار وی چتا بے خیانت گر وی او چاته وی ظالم وی چرته وی سوی دا بدنامی وی خو چې کله شهادت راغې نو غار څه ختم شو ولی بیا چې بچانو مغست نو شهید هغه نمونه هم بیا نه واست بس شهید به وته وی نو چې شهادت حاصل شي نو بیا د خلق غار سیر شي بس کغار سکړی ناغه په دې شهادت نوم سره ختم شي کنه هغه تسیئات وای کنه قسم قسم بدنامه تهمتونه او الزامونه فلغه په شهادت سره دا سلری کړل چې بیا به تبلچا بیا به تحل قبل نوم ناغستو پلانې شهیدو پلانې شهیدو خان بچا شهیدو اوخ کې به ډیر بدنامه ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار او د قیامت مرتبه یادی چې خامخا داخل بکم ذی لرا جنتونو ته چې ویږي بلاندې داغین نهرونا ثوابا من عند الله دا بدل ده میلاو بشیدی تا ثواب دو طرف تا اللہ نا یو صحابونا ثواب امن عند اللہ دی طول تا ثواب ہوئی کنا لی ثواب آگی توی چتا ترازی چا عمل کنی نو آگا ترازی کنا واللہ عندو حسن الثواب او دا اللہ سرا دیر خیستا بدلی دی دیر خیستا نعمتو ندی اغه دیل تیار کړی ها بل چلنا ابه یان کړی ندی ګوره حدیث کراغلی چې دا هم مؤمنانو ویل دي چې یو مينونه بل غیب بس مونږ په غیب ایمان راوړې مونږ ته هیڅ پته نشته چې سدي اس ندی پټه خزانه ده حدیث هم دا سه چې مال عینن رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اغه نستر ګلې دلې دي نو غوناوري دلې دي نو چا په خیال کې راغلي دي که وسلی ځان ناشتي اخوب نو ورزي اډیر خیال کې چیرې دا جنت بداسي کنو چې دا مې ویو په کې څنګه ځوړندې ودا نه اغه ستا خیال کې ناراضي او قرآن ویلو چه فلا تعلم نفسن ایسو کنو پوئی گئی پیغمبر تا هم پتنو ما اخفی لهم چلائی ما دید پار کمپٹ ساتھ لی دی کنا اگیج باندی ایسو کنو پوئی گئی خوا ہون دو رویلی چه سواب امن عند اللہ تد اللہ طرف نبدل دا بس ملاوی گئی او اللہ سرادیر خیست سواب ندیم چې کله داسې منزل بیان شي او خلکو شوق پیدا شي چیرې و تا هو کارنګي خو او حاصلو به ها کار څومره ګران خو نی پریزو چې له موږ ته دا بیان یې کنه خپل ترکاوټ ډیر زیات ته توبه خو دې توبه چ څومره جنت نعمتونو ډک دے او د رحمتونو ډک دے د برکتونو ډک دے دا غیم مثال نشته لري خو لیکن چې هغه د پاره کوم رکاوټ تن دا غیم مثال نشته نو دا خدا مجاهدینو چې الله والا ډیره مضبوطه عقیده ورکړي وها کني غیب دیکھ افرانو پیس باندی لینا دکڑی کلو صحابه کرام راواتو نچو بیکاتو نوی قافلہ براغلی و دا شام نا دا بسراو دا ازروعات نا دا اغا ملکونو چیکی دا دیکی دا دا غڑی رو وچا میوا دا بګډې راوا په بصرا او پازروعات کې بادام او چغجې او ممپلی او پستی دا بګډې زیات نغې وته نو خان ډکړو له او خو ګاډي ماډي نو کناټ ریلی وزو خان دا وخت ریلی دا وی چ خلق راوت او قافله راغلی و دا او خان ناستو په قطار باندې او دا بارونه په ډک پراتو د دې وچې میوه او د غبینانو او دې ادي وته او کا تکنا ادي خلق او تصفتونم شروع کړو چیرې ګور کاروبار دی ته وی کنه دا ډیر غټ کاروبار دی د دې چې یو قافله لرل شي راشي کنه دومره دولت وګټي ځان سره به کین او صحابي هغه ته به سبق شروع کو سپاره چې دا خود پلاني وخان دي تا دور نه دي هغه د پلاني هغه دی ولید هغه دینه ډیر دی هغه چې کوم سامان راوړي د بار نه دا به وته نوې په دغه وخت کې دا آیاتون نازل شوه د سورې طه او د سورۃ حجر چې لا تمدن عینیک اے پیغمبره مګورو تا لا تمدن عینیک موګ دوا دوړ سترګې په طرف د دې دولت او د مال او د دې دنیا مګورو تا دا خړګه غټ رکاوټ ته کنه ډیر غټ رکاوټ ته الا ما متانا بیا زواجم منهم دا نذیت و حلق خبر کولی چیر کتا سو فلسطین ته لاړې کتا سو شام ته لاړې چې د خلق کوم درانه کاروبارونه دي د خلق کوم مالونه دي هاوی خلق ذاته سکه دا سکه تاسو خو نه ځان له سو کړو نوم دې خپل اولاد له سو کړو د تاسو څنګه ژوند دي توبه دې دا ډېر غټ رکاوټ نلا آیات نازل کو لا یغرنک ذوکنشی لا یغرنک خطاب پیغمبر ته دی خو هغه ته نه دی مراد داغه په دې څه پروا او هغه ته دا پلیزخ کاری دا خو هر امتی توی خواه چی دوکا نشی گواری خواه او دیر لوی امتحان دی خواه دی تسوکل نشی ٹنگو لی او دیر عالمان او دیر بزرگان او دیر متقیان دی مال دا سکلو چی بس لاری تی خطا کلا لاری تی خطا کلا خواه تنوی نی دا دا نمدرسی دی او ندرسو نی دا کاروبارو ندی ایو ما توی تاو دل تا مدرسه جوڑا کلخو تا دی خواکی دی پا لڑی را درن مدرسه ها پا لغت درن مدرسه دا دا بسنگ کامیابی گی او سڑا مر دی نو مو توی میں تجی کما کامیابی آده ناغا جدا دا اجزی کم کامیابی ازوم ناجدار میں که زمان ستا پشانت خیال وی نزو بارو دی پل راغلی نو ما اگوی سنگا میں تا کامیابی دیتا وی چی دا مدرسی بیلڈنگ دا سیل که دا سنگاپور پلازا کنا تا دا مطلب دی او دو دری گیٹ ای او هر گیٹ کی متمم سیبتا جدا قسم گاڑی اولاری پی او گیٹ کی پیجارو او بلکی لانگوزرو او بلکی کارولا داد میں تا در او دا زمون کار نده زمون کامیابی صدا اگر داد چی او ماشوم مخی تکینی ام و توای چې بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په برکت دنم د الله سره چا مهربان دی او خاص مهربان دی بس که پښتونی نو ما که پنجابی نو دا و توای چې شروع ہے اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان او نہایت رحم والا ہے بس نن استاد سبق شکا او چې سبا راشي نو بیا وته دا وایو چې الحمدلله رب العالمین تمام تعریفنا د الله دی چې پالون کې د ټول جهان دی بس مې مونږ دې ته کامیاب وایو یو وړو کې دی ناوی دا ته داوی دی وخت کې څوک داس خبره وی ګور دا مدرسه نه داوی هغه کې دا غدي دیرشتن دی کنا او دا هر یو زر روپے فیس دی نو زمیاشت دری زر دا آغا وقت کلا دری سالور کالے کی نو یا میاشت دا آغا دا اندازہ جوڑا کلیا انو رو با دیاتی گی نو اتسلا جوڑا ایچ دا کار پکی نشتا نو دا تاز چوین دا کارو بار دے ہے طالبان اجازان پر یادو نہ کئی چی کال راشی کال تیر شی او با تنگن نخلاسی منگ اخبر سو نلی دو ای خوا کساری کما خامی با تنگن را لپخی تو وقت دیتو تر آغا نور لا نشوی لی دو خدای کور دی دا خلق دا دین نا و دا قرآن نا و توحید نا پا دی پاتے دی خوا چاگی دغی سابونا کتابونا کئی نلازکوی دوکن کتال رام تقلب اللذین کفرو فی البلاد گرزیدل کافرانو پخارونو کی تقلب یو تولی ویلی دی زکا تقلب مانا پریشانی سڑے سکون نی انسان تا پریشان ہے قدام تمیمان تاسولی دو چی پا یو منٹ کی باغی گڑے تا شل دلگوری شل دلگوری یہ لکا وی نئی مجھے بہت مصروفیت ہے وہاں کسی کا تعزیت ہے پھر وہاں کسی کا ختم ہے پھر وہاں ختم بخاری ہے او ہر جگہ میرے لیے حاضری کرنا ضروری ہے مجھے وقت نہیں ہے مجھے وقت نہیں ہے تا چل وکی داس دیتا تقلب ہوئی کنا تقلب سمانا اللہ رب العزت ہوئی چکتو سرکی ناستے نپو بشی چزخو دن اڈیر خیمہ کوچے کلم دائی توبہ تو داس دی چیاغا کم اخپلی پریشان ہے او کم اخپلی زدڑا پاڑ پاڑی دا تراؤ باسی ناسی او پریشانی ندخا دا اخپل کور دغاڑی دیر لئے مصیبت دا حکومت دغاڑی دیر لئے مصیبت اغیل وزان لئے دغا پکاری او دا خلقو سیاسی و خلقو طرف دیر لئے پریشانی او دا مدرسی دا پارا رسوخات او تعلقات یعنی دا واضح نا که دنیا پرستی نو دا اغیم دقا سی دمرا مسئلی دمرا اغیو تا پرابلم ہوئی چی سوک پو نئی چی پرابلم ستا ہوئی خوا دوکن کی تال را گرزیدل کافرانو پخارونو کی متاعن قلیل دا لگا سکا دا ثم مأواهم جهنم بیا ټول عمر زید دی جهنم دی و به سلمیا دو اوه دا آرام ځای نه دی خو دی ډیر آرام کین نو الله یو به سلمیا دا دغه آرام نه دی خدای هر څوک ساتي ډیر بد ځای ډیر بد بستر راکا اوس ورپسې کوي د دویم قسم مؤمنانو حال ولیدا ور سره برغ را رواني کنا لیکن الذين اتقوا ربهم لیکن آکسان چو یریدل خپل ربنا خپل ربنا او یریدل نو کډیر مشران او تدمکه ورکول چو غور ایمان رانوله تاسو مخکې دې سورته ال عمران کې ذکر شو کنه سمره چلونه او ته جوړولو په مسله د رسالت کې ذکر شو کنه هغه پنځم حکم او شپږم حکم او چلول او فریب چې د دې مؤمنان اوسه کسان راوالی ځانته او شکونه ول پیدا کی نو ډیر اغرانه وا چې هغه وخت کې دغه خلق ایمان راوړی وي ډیر زور ور پسې چې ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم بار بار به او توی خان چې بل چا خبرونه منه د خپل مشرانو او د خپل استادانو خبره منه ګوره خو هغه سره د دې نظر رب نو یری دو نو داغا مشرانو اپا عرص باندی خپی کے خودی خواه دیتا تقوی ہوئی لیکن آکستان چوی ارید و دخپل ربنا لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها دید پار جنت ندی چوی بلان دی داغی نهرنا ہمیشہ بی پاگی کے نزلم من عند اللہ جنت نور سندے مل مستیا ده جنت طول مرد مل مستیا ده امل مستیا کی سمره سره خوشالي ولي بس دقه سي ناستي ډډه والی خفس ګلاس بستر بالغ و تفروتي او چې نی خوخیگی نو آغا سیدون اخوری خواه دو وقت دیتا میل وستیا ہوئی ہوئی دو دنیا میل وستیا نا دنیا کی خدا دی چی حدیث کرا دی چی میل وستیا تری روزی اچی ادری روزو نا آپلا میل ما دتلو سو بندو بس نکی نو ساگا پیتی مدو جنت آغا ساگا پیتی ندی نزلم من عند الله او مل مستیا دا اللہ مل مستیا دا دا اللہ طرفنا وما عند اللہ خیر للابرار او اغا نعمتنا و جنتنا و خوراکنا چسم رضی دا اللہ پنیز باندی اغا دیر بہتر دی دا پارا دا نیکان و خلقو و ان من اہل الكتاب او بیشکا باز دال کتابنا لمن یؤمنو باللہ خام خادا سے خلق شتا دی چیمان روڑی پا اللہ باندیوم پا توحید سرا وما انزل ایلیکم او پاغی قرآن باندی چتاوستا نازل شویده مومنانو وما انزل ایلیم او پاغی کتابو نوچی دیتا نازل شویده ایمان خدا سے مضبوط تے اس عمل سدے خاشعین للہ دلانه یریګی ډیر خاشعين لله د مخلوق نه یریګی د زمانه د زور او طاقت او د سلطنت نه یریګی دا په ګډیر د کمال صفت څخه چې خاشعين لله هغه نور احبار او رهبان خټول د مخلوق نه یریدو او دې کې دا صفت د کمال دی چې خاص د الله نه یریګی دې زکه وي ښا چې دا صفت پچا کې دي ولي سوګ د پیرانو نه یریږي سوګ د شیطانانو نه یریږي سوګ اسې د بلاګانو نه یریږي اي په لو کې یره ناشته ښا چوغړې یره وکړه سوګ د جناتو نه یریږي د دې نه هډې یریږي ښا ټول خلق په دې مصیبت اخته دي ښا د جنات ډیر خیال ساتي او دا غي داسې بد خبروم نه کوي ښا دا ټول یره د غیر الله چې دلونو کې پراته ده ښا لیکن چې ذهن ته او زړه ته توحید راشي کنه دا ټول یره ختم شي ښا توحید کې دا کمال دی چې بس یو یره باندې پدړل کیه د بل چانه نه یو د الله نه یره وای کنه خدا خلق اڑو پس پوئی گی نو نسو پوئی چی دمرا کمال پا بل سکشتا اجی توحید نہیں کنا نو دا بندنا دا مشرنا دا کشرنا دا پولیسنا ای ادا ڈاکونا او دا غلنا تو بخص مشرکان دا ډیر سخت ژوند دی خدای په کې خوشاله انسوای بل کمال صفات دا چلا اشترون بیاات الله سمنن قلیلا ناخلی ذا الله پایتون باندې دنیا لګان ناخلی نه په دې باندې اخلی چایاتونه پټ کړل انور با واست کنه نه په دې باندې اخلی چې تحریف پکې وکاو او نه په دې باندې اخلی چې عمل په اونکو کار نه کړو کنه بیا آیات الله ان په دې باندې چې خلق باندې دمونه واچولو او ختمونه وکړو او ختمونه وکړه ادي دومره خوشحالي ته وځه په انده کې مونږ سره نو هغه په دې ختمونو په سیمن دیوالین امرګری وته ای تاسو له څه درکلو چې پار جمعرات باندې تاسو زين نو یو په کې داسې خوشاله و چې فینځه روفه او ډکه چانه کچه ها خبرې داسې شوندو په سر کولې سمنن قلیلا د نور يهوديان خو دغه عمل چې قران ذکر کړ کنه چې هغه دین خرڅ کړ دنیا واغستا کتاب خرڅ کړ یا تونه خرڅ کړل او دولتونه واغستل او دی لا اشترون بیت الله سمنن قلیلا ناخلی دلله پایتون باندې کاغه تورات آیاتون دیوم کاغه قران آیاتون دیوم دنیا په ناخلی بلکې دنیا په لګی خرج به کوي حق پرس علما دي کنه اولای کلام اجرهم عند ربهم دغه چې صفاتونه بیان شو د دې لپاره اجر دې د خپل رب سره اجر دې د خپل رب سره چا به وی چې په دې باندې ډیر وخت تیریږي نو بشمار خلق دې چې یو یو له اجر ورکین وګرځي چې څوره وخت به تیری نه لاره بولې زاتو دې استاد دنیا دغه حساب ا تاریخونه چې دیوانی او پوجداري نه ان الله سریع الحساب تر غرمه پوری بار سے ختمی حدیث کے راضی چی غرمشی نو جنتیان با پا جنت کے آرام کئی قیلولی با کئی او جہنم یان با پا جہنم کی غوپی خوری نو غرمه لبار سے ختمی ان اللہ سریع والحساب آخر کے دا سورت مزامین را جمع کئی یا ایو اللذین آمنوا اصبروا ایمان والو کلک شے پا دین باندے صبر اختیار کئے پا دین باندے سختے پا گڑی دی دی خوا وصوابرو امقابلو کئے دا دشمنانو دا مفسرین مانا دا سکینو غالبو علل اعدائی دشمنانو غلبو کئے او دا اللہ بتاسو لہ درکی خو جی صبر درکی او ان اللہ معاست صابرین دا بشارتو نے مخی ذکر کلیو کنا او دو امانا و صابرو یو بلتا وسیعت کوئے دا صبر پخپل سکے چنور تبا بیان کئے دا صبر زکا سخت راضی پہ انسان کنا نوی نوی مرگری پکی راشی دا غیر دور او سلم از بوتا نی اگی خلا عادت نی دا دی مسئلے سرا نو تاسو بے والا تسلی ورکوے تاسو اور مضبوط ہوئے بے چکوری گورا خیر یا تیس نشتا دے یاری گما او دا خو امتحانات تی اللہ راولی پہ انسان باندے خوا ورابی تو تیارے و قید جہاد پخپل ازان تیار کے او د جهاد وصلی تیار کې اسونه او پاله مربات الخيل سلورم دا چې وتقوا الله هر څه چې دینو په دې دی تقوا کې بس په کوم مسله چې شروع کړو چې الله لا اله الا هو الحي القيوم نو بس باغ توحید ختموم کو چې الله نو یریږي لعلکم تفلحون نو کامیابی تاسو سره لازم دی بس دا سلور اصول یې بیان کړ په آخر کې او فلاح یې په مرتب کو چې دنیا او آخرت کامیابی په دې بنیادی اصولو کې دی ښا فاستجاب لهم ربهم قبلتیا وکړه دې لپاره رب دې انی لا اضیع عمل عامل منکم چې زه نزای کوم عمل دې او عمل کوونکی ستاسو نه من ذکرن او انسا کناری نیو کزنا نی داغی طول عملو نیو شان قبلو ما بعضو کم من بعضو پتول یو خلق یعنو دیو بلن پیدای فالذین آجرو پسغ مومنان چد ایمان پو جبان دیخ پل کلیو کورونا پر خودل ولی پر خودل و اخرجو مجبور کلیشو او شړلې شو کنه نه پرې خوړو او شړلې شو من دیارې موږ خپل کورونو نه نو چې لړ بل پلا هجرت یو کنه و اوذو فی سبیلی بیم نه معاف کول کنه زمر الله سور پسې وګدول بیا zarar ور کړې شدی تاسو ما پلار کې سی قتل کړل چاله مالونه لوټ کړل نو بس چې مجبور شونه وقاتلو jihad شروع کنو نو جهاد کو و قتلو تر دې چې شیطان شو قتل کړی شو د الله په لار کې الله وی چې دا عملونه کړی زما سره دا وعده ده چې خامخا لری بکم د دینم ګناهونم او د دنیا غنورې سخته او نورې بد ردې چې دې ته ویل ول تسمعن من الذين قوت الكتاب من قبلكم من الذين اشركوا اذن كثيرا بدر ذ اويناغان اگر صبح ختم شي بس صرف دغه نوم به واستي شي چې شهيد انور بسني او داخل وکم دي لرا جنتن تا چې وي کې بلان دي داغه نهرونا ثوابا من عند الله ور بکلي شي دي تا ثوابنا د الله طرفنا والله عنده حسن الثواب او اللہ سر دیر خیستا عوضنا و بدلی لا غرنکا تقلب الذین کفروا فی البلاد دوکن کی تالرا گرزید اللہ گرزید اللہ کافرانو پدی خارنو کے متاعن قلیل لگا سکتا مخی بیلو متاع الغرور نزل تیغا معنی اوکرکنا لگ شید او خلق پدا سے دوکا دے جے او بیا زید دی جہنم دے اگر دیر بد زید راتلو دیر ابد بستران لیکن اللذین اتقوا ربهم لیکن آکسان چیوی ریدل دخپل ربنا دید پار جنتو ندی چی بایی بلان دی داغی نهرنا میں شبی پاگی کے نزلم من عند اللہ دا طول میں المستیاد اللہ طرفنا او هغه نعمتونه چې د الله سره دي خير للابرار ډیر بهتر دي د پاره د نیکانو خلقو ان من اهل الكتاب او بشکا باز د اهل کتابونه لمن يؤمن بالله خامخا دا سدي چې ایمان راوړي په الله باندې وما انزل اليكم پاغي کتاب چې تاسو ته نازل شوی دی قران سنت او باقی کتابونو چې دې ته نازل شوی دي خاشعين لله دا پکې د کمال صفات ته چې د الله نه یری نه د بابا نه نه د زیارت نه نه د بوت نه نه د لا اشترون بیات الله ثمنا قليلا او ناخلی د الله پایتون باندې دا دنیا لګا اولائک دا صفاتونو والا لهم اجرهم عند ربهم دزيد پار اجر دے د خپل افسران ان الله سريع الحساب بشك الله ډیر زر حساب کتاب کون کې یا ایو الذین آمنوا صبروا ایمان والو کلک شه په دین مضبوط شه په دی عقیده توحید وصابروا امقابلو کې د دشمن سره به دین نه کیګنو مقابله کارنګي که په جبي که په قلمي که په مالي اداغه سې کو په تنظیمي او کو په وصلي در ټول پکې رااله او یو بل تا وصیت کوي د صبر او رابطو او تیاریو کې د پاره د جهاد واتقوا الله ويريكم اذا لعلكم تفلحون يقينا تاسو به کامیاب شئ.